sauti kwa speaker, nipotomea wada. Mara simu inaita, jina langu twa akisema, mama yuko kitandani kama si wa leo wa kesho. Na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Tizama jasho langu la mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, kerapi mora ndo mpaji. Matatizo, matatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku. Subira imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado tafarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haimi yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae najua siku watanikibia. Itanteza yendo mbuzo zilengo ya kesho marae. Choka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Ona, nadaiwa kodi lipopanga, nashinda rodi nikiranda. Shapiga odi kwa waganga, wapo hisi na roba. Nikauza maji na kalanga, nikawa dogi kwa viwanda. Ila kote zero ni majanga. Mtindo mmoja, nino mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Tizama jasho langu la mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, kerapi mora ndo mpaji. Matatizo, matatizo, matatizo.